राज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर ओ नाल तेरे मैं नचना है जग नू भुला के नाल तेरे मैं नचना है जग नू भुला के ओ अज रात में नच नच के हिला दे धरती अंबर दमादम मस्त कलंदर चार चिराग तेरे बलन हमेशा चार चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा मैं पालन आया बला झूल लालन हो पंजवा मैं पालन हो पंजवा मैं पालन आया बला झूल लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर हो लाल मेरी है लाल मेरी मेरा यार भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरे दिलदार है दिलदार भी तू मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू मेरा मोमिन तू मेरा काजी तू मेरा रुसिया तू मेरा राजी तू मेरा आप भी तू मेरा आतिश तू मेरा दुश्मन तू मेरा आशिक तू मेरा दिल भी तू मेरी रात भी तू मेरी रूह भी तू मेरी जात भी तू मैं तो दूर भी तू मेरे साथ भी तू ऐसे काफिर भी औकात भी तू मस्त कलंदर अमस्त दिल दे अंदर अमीदा पहला नंबर।